मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर ओ आवे मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर मैनू आवे ओ मुंडा पीके दारू पकदा फ्लोर ते पब चकदा फिरे नी तेरी लोर ते ते भंगड़ा लाजमी पावे मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर ओ आवे मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर मैनू आवे ब्लू जिया टॉपनी अखा नेरिया ब्लैक पूरा टॉपनी एवं जक्का तक्का विच गल रखिया कर मित्रा ना प्यार वाली टॉकनी ओ मुंडा डाउन टाउन शहर उत्तों अत दी दोपहर तेरे मगर गेड़िया लावे मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर ओ आवे मैं हो गया टली कुड़िया च कली नचदी नजर मैनू थावे मुंदरी निशानी नी हीरा चढ़ के मैं विच आसमानी नी मेरा तोहफ़ियां च प्यार पूरा बोलदा बिना चीट ते फरौड बेईमानी नी गल हो जानी होर जदों नच्ची मोढ़ा जोड़ आखां डीजे नू बेस वधावे मैं हो गया टली कुड़ियां च कली नचदी नजर ओ आवे मैं हो गया टली कुड़ियां च कली नचदी नजर मैनू आवे